وہ آپ سے پڑھوائیں کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں تو کافر بنوں، میں خوشی سے پڑھوں گا، خوشی سے پڑھوں گا تو کافر بن سکتا. ہاں اس کا کہو نقل کفر کفر نہ باشد، آپ سے ساتھ پڑھواؤں گا نقل کفر کفر نہ باشد. جو کفر کی نقل کرتا ہے خدا نے بھی کافر کو کہو نقل کیا ہے، ہم قرآن میں کفر کرتے ہیں، کافروں کو قرآن کا کال نقل نہیں ہوتا، قرآن میں نکل جائے. اس بات سے کہتے ہیں آپ خود پڑھو گے اپنی زبان سے، ذرا اونچا پڑھو گے اس کے سامنے تاکہ سب کو پتہ چلے، چھپی ہوئی بات نہ رہے. چنانچہ اگلے سال میں نے پڑھوایا تھا ایک طالب علم سے، میں نے کہا پڑھ ذرا صاف کر کے پڑھ تاکہ ان کو سنائی جائے گا اچھی طریقے سے. اچھا جی، ماں آدمی ماں جو بھارت بھی بلا دکھو، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا، فتح ہوگی شکست ہوگی ہے جی، مجھے کچھ چیز ملے گی نہ ملے گی، پتہ نہیں مجھے کھانا ملے گا نہ ملے گا. جس قسم کی چیزیں دنیا کی چیزیں وہ مراد ہیں، اِلَّا تَبْلُو إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک وہی کی جاتی ہے. وما أنا إلا نذير مبين، میں تو نذیر مبین ہوں. عیسائی یہاں اعتراض کرتا ہے، عیسائی جب محمد صاحب کو اپنے انجام کا علم نہیں، عیسائی کا لفظ ہے، محمد صاحب کو جب اپنے انجام کا علم نہیں تو دوسرے کو راہ بتائیں گے. جواب، خود تمہارے مسیح کو بھی اپنی نجات کا کامل یقین نہ تھا. الزامی جواب، چنانچہ انجیل میں ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے واسطے یوں طرف اور غمگین ہو کر کے گریا بزاری سے گر گرا کے تین مرتبہ دعا مانگی، مگر تو بھی نجات نہ ملی، سولی چاری گیا. اگر مسیح کو کامل یقین ہوتا تو ہر کس بچنے کے واسطے دعا اور فریاد نہ کرتا. یہ ہم نے الزامی جواب دیا ہے. دوسرا، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا کیا ترجمہ کیا، نمی دانم کے کردہ خاہد شک با من و با شما، یعنی در دنیا، یعنی در دنیا. صفا 605. ابن جریر نے بھی اسی قول پر اعتماد کیا ہے، حضرت حسن اور ایک جماعت مفسرین کی، وہ کہتی ہے ما ادری ما یسیر الیہ امری و امرکم فی الدنیا، دنیا میں میرا تمہارا کیا معاملہ بنے گا، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی. ہاں من الغالب منا والمغلوب، غالب کون ہوگا ہم میں سے، یہ جو لڑائی ہوگی اس میں غالب کون ہوگا، مغلوب کون ہوگا، مجھے نہیں پتا. بحری محیط، بس صحیح بن آیت قول الحسن کما کالا علی بن محمد بن جعفر بن حسن انجوس بن موسیٰ کالا حدثنا وکیع کالا حدثنا ابو بکر حضری عن حسن ہما ادری ما یوحی ربی بلا بکل فی الدنیا. جب سر صبح کا جب آتا ابو جعفر کہتا ہے ہذا صح قول لا یدری صلی اللہ علیہ وسلم ما یلحق ایاہم من مرض و صحت و رست و غلاء و غنى و فقر و مثله ولو كنت اعلم الغیب لاستنفرت من الخیر قرطبی، جلد رسول کی صفحہ 186. دنیا مراد ہے، یہ بھی انجام کار قیامت کے دن کیا ہوگا، جیسے اس پادری نے سمجھا غلط سمجھا. یہاں دنیا مراد ہے، مقصدین یہی مانا کرتا ماں ہمیشہ عام عموم کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض موقع پر عام مخصوص من الباب بھی تو ہوتا ہے، یہ عام مخصوص من الباب ہے، سمجھائی نہیں، یہ عام ہو نہیں، یہ تو تم کہہ رہے ہو ماں عموم کے لیے ہوتا ہے. جی دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں دیکھو یہ کون سی سورت ہے، مکی یا کون ہو، ان کو کیا پتا کہ کیسے ہوگا، ہجرت ہوگی نہ ہوگی یہ بھی تو کوئی پتا نہیں، ہجرت ہوگی تو مطلب ان کام لوگ سے ہماری لڑائی ہوگی کہ نہ ہوگی، لڑائی ہوگی تو پتہ نہیں کون مطلب یاد ہوگا کون حجیمت سمجھا ہوگا، تو پتا یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے، دنیا کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے. ہاں اسی طریقے سے ایک اور بات کہوں، ایک بریلوی محقق کا وہاں ہاں جی اس نے بڑا کچھ لمبا چوڑا لکھا ہے. بہرحال بریلوی بھی ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے معلوم ہوا میں نے لکھا یہ خود فتوا ہی غلط ہے. بریلوی نے ایک فتوا دیا خود فتوا ہی غلط ہے کیونکہ ان حوالہ جات سے جو اس نے دیے ہیں ایک دو تین چار پانچ حوالے دیے ہیں کہ ولی اعظم اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 برس تک وہی نازل ہوتے ہوتے اپنی مغفرت اور نجات کا علم نہ ہو سکا. یہ جو حوالے پیش کر رہا ہے بریلوی ہم تو اس پر غلط نہیں کیا اس بڑی بات جس سے معلوم ہوتا ہے 19 برس تک وہی نازل ہوتے ہوتے اپنی مغفرت اور نجات کا علم نہ ہو سکا. جبکہ خود بریلوی مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ حضور کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی علم محیط کل اشیاء کا تھا. ادھر یوں دعویٰ ادھر یہ دعویٰ. بات کا خیال ہے کہ یوم ولادت سے سب چیز کا علم محیط دعوی عطا ہوا اور بعد کا خیال ہوا کہ لیلہ معراج میں آپ علم محیط کے حامل ہو چکے تھے. میر مقبول احمد شیعہ نے بھی تفسیر برہان کے حوالے سے یہ بات 600-200 روپے پر نقل کی ہے. پھر ایک اور گپ اپنی عادت کے مطابق لکھی اصل یہ بات یوں تھی ان اتب اللہ مالی علی ہاں علی کے بارے میں جو میں نے تیری طرح کی ہے نا اس میں میں سن کو خدا کے چائے کے مطابق کرتا ہوں چلی میرا خلیفہ ہوگا علی کے خلاف بہت زیادہ خلیفہ ہوگا ہاں ان کو بچے دو روپئے چار روٹی آپ دوسرے طریق پر ان کو سمجھاؤ بھلا یہ تو بتاؤ اگر واقعی یہ قرآن شریف خدا کی طرف سے آیا ہو اور تم اس کے ماننے سے کرو انکار اور حالانکہ بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ جیسی کتاب کی من جانب اللہ ہونے پر گواہی بھی دے دیں گے پھر وہ اس پر ایمان بھی لے آئے اور تم تکبر ہی کرتے رہو کہ تم سے بڑھ کر کے معلوم کون ہوگا. سوچو سر ان کا قوم ظالمین اللہ ایسے لوگوں کو رہنمائی نہیں کرتا جو ظالم ہوتے ہیں. شکوا کافر مومنوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ دین توحید بہتر ہوتا ما سبقونا ہے یہ لوگ اس دین کی طرف ہم سے آگے نہ نکلتے. یہ جو کہتے ہیں ہم پیش قدمی کر گئے ہیں تمہارے جیسے پیش قدمی کر گئے ہم پیچھے رہ گئے کتنے بڑے بڑے رئیس کبھی بڑے بڑے تاجر ہم پیچھے رہ گئے یہ آگے نکل گئے غریب رہتے ہیں. یہ کوئی نہیں کچھ بھی حق ہے کوئی نہیں وہی میرا بھی حق بھی ہی جب ان ملکوں کو اس قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو یہ بھی ابھی یہی کہیں گے ہاں کن قدیم یہ تو پرانا جھوٹ چلا رہا ہے. حالانکہ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو مقدر ہونے کے اعتبار سے امام ہے ہدایت کے اعتبار سے رحمت ہے اور یہ کتاب جو قرآن اتر رہا ہے یہ بھی عربی بولی میں ایک کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تورات میں لکھا ہے وہ مضمون ٹھیک ہے تاکہ مشرکوں کو ڈر چڑھائے اور موحدین کو خوشخبری دے. کس طرح خوشخبری؟ یوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے ان پر کوئی خوف حضر نہیں ہوگا. اولائے کا اصحاب الجنہ جنتی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے جزا میں ماں خانو یا ملوں اپنے اعمال کی جزا میں. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے نیک سلوک کرنے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. دیکھو نا ہم اللہ تم کل ہم ہمارا تو قرآن اس ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی دشواری کے ساتھ اس کو جنا. ہم نے وہ مثالوں سے رسول اشارا اور اس کا ہاتھوں پر اٹھانا ہم لوگوں میں نے ہاتھوں پر اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں آئے یعنی 2.5 سال تو ہو گئے نا رضاعت کے اور اس کے بعد ہاتھوں پر اٹھاتی ہے اس کو فرق یہاں تک 2.5 سال کا 3 سال کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی 2.5 سال کا ہو جاتا ہے پھر چلتا پھرتا ہے کہ نہیں بعد میں پہلے اٹھاتے رہتے ہیں اس کو پھر چلتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شدہ ہو، حتیٰ کہ جب آدمی اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی نکاحت التفسیری ہے، یعنی بلغ اربع سنین، اربعین سنہ، یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو کالا خدا سے دعا مانگتا ہے، رب اے میرے رب اور ذہنی مجھے توفیق اور ہمت دے، اور ذہنی مجھے توفیق اور ہمت دے اس بات کی کہ تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، تیرے احسانات کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر بھی کیا اور میرے ماں باپ پر بھی کیا، اور اس بات کا بھی توفیق اور ہمت ہو عطا فرما، ان اعمل صالحا ترضاه، کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، معمول بنا لو ایسے کاموں کو جن پر تو راضی ہو، اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد میں بھی نیک بخت اولاد پیدا کر، میری اولاد میں بھی نیک بخت اولاد پیدا کر، کہ میرے لیے مجھے بھی راحت ہو، انی تم تو الیہ کا، میں اپنی تمام راحتوں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں انی من المسلمین، میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہے، بعض نکائے سے ابوبکر صدیق کے حق میں ہی نازل ہوئی ہے، صرف کیوں ابوبکر صدیق کی ایسی ہستی ہے جن میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا احسان کیا، نبی علیہ السلام کا دوست مل گیا، معلم مل گیا، پہلے سے بھی توحید کا مطلب سمجھ آ گیا، خدا نے بہت بڑا احسان کیا، میرے ماں باپ پر بھی احسان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ماں اور باپ دونوں مسلمان ہوئے، موحد بن گئے، مانا میرا سارے ہاتھ کر جاؤ، میں ایسے کاموں کو معمول بنا لوں اس پر تو راضی ہو، ٹھیک ہے جی، اور اتنے عامل سے بڑے اصلی حلی بھی ضروریت، میری اولاد میں نیک بخت پیدا کر جو مجھے بڑا حق ہو، ان کی جو اولاد تھی سب کی سب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق کا دیکھ لو، حضرت اسماء دیکھ لو، عبد الرحمان دیکھ لو، محمد ابن ابوبکر دیکھ لو، اور اس طرح ٹھیک ہے، اچھا بات میں اتنی تو رہ گئی من المسلمین، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں، مانے نے کہا کہ صرف ابوبکر صدیق نہیں، اور بھی ہستیاں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، اور کون سی ہستیاں ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ ابوبکر صدیق ہی مراد نہیں بلکہ اور بھی مراد ہیں، اب یہ آیا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، جمع کا لفظ نہیں، کس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر صرف ابو بکر کی نہیں بلکہ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں، ہاں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اور جنتیوں کی شمول میں قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، یہ تعمیر ہے اس وعدے سچے کی جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا، اب دیکھ لو حضرت حضرت اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، حضرت حسین اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، مگر وہ چھوٹے تھے، یہ ہے بالا گھر پہ ہی نہ سنا تھا، 40 سال کو پہنچ گئے، وہ چھوٹے تھے، ٹھیک ہے ان کے ماں باپ مسلمان، ٹھیک ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے صاحبزاد، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ بالا گھر پہ ہی نہ سنا تھا، تب وہ یہ لفظ کہتا ہے رب حسین یا نشکر نے اپنے نکل لیا انصاری، یہ نہیں مراد، اور کوئی مراد ہو، میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ مراد ہے، حضرت معاویہ مراد ہے، اسی طریقہ سے حضرت ہو اور کئی ہستیاں ہیں جو بڑی بڑی تھیں اور انہیں 40 سال کی عمر تھی اور انہیں یہ دعائیں تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جب وہ اور حضرت علی یہ ہم عمر ہیں، یعنی وہ بھی 5 سال کے تھے جب حکومت ملی حضور کو، یہ بھی 5 سال کے تھے، ان کے والد صاحب بھی مسلمان ہوئے معاویہ کے، اور ان کی جو والدہ ہے وہ بھی مسلمان ہوئی، دونوں مسلمان ہوئے کہ نہ ہوئے. اور اس وقت ان کی عمر بھی بڑی ساری تھی. خدا سے دعا کرتے تھے یا اللہ ان رب جوزینی انا شکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاه. ٹھیک ہے نا. واصلحنی فی ذریتی, یہ دعا انہوں نے کی نا, اصلحنی فی ذریتی, میری اولاد میں نیک پر تو پیدا فرما. انہوں نے یہ دعا کی کہ نہیں کی؟ یہ دعا نہیں کر سکتے وہ, اسباب یہ دعا نہیں کر سکتے, یہ دعا نہیں کرتے تھے وہ. کہا وہ گاڑی میں نے دعا کر دعا کی اصلے کی بھی ذریعے تھی, یہ مطلب مقبول نہیں نہ ہوئی, یہ نہیں تو فلیم سے تھا تو قبول نہیں ہوئی. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا سے پوچھے میں نے قبول کی کہ نہیں کی. خدا کہتا ہے اولئک الذین لا تکبر علیہم احسن ما عملوا. ہاں ایسے لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اور جنتیوں میں شمول میں ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں, ان کے بہترین اعمال ہم نے قبول کر لیے ہے جی. اور سب سے بڑی احسن عمل کیا ہے؟ دعا. سب سے بڑا احسن عمل کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہو بادہ ٹھیک ہے جی. انہوں نے دعا مانگی اس نے دی ہی سبھی تھی, میری اولاد کو نیک وقت بنا. یہ دعا خدا کیا کہتے ہیں؟ میں نے قبول کی کہ نہیں کی؟ خدا کہتے ہیں میں نے قبول کر لی. تم نے کہا نہیں کوئی قبول نہیں ہے, یہ دعا ہم نے خدا نے رد کر دی. تو خدا قرآن میں جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے یاد ملا تم کہو جھوٹ بولتا ہے یعنی تم تو کہتے ہی رہتے ہو. ہم تو خدا کا کلام سچا مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کا کلام ہے حق, جو کچھ نے فرمایا سچ. حضرت معاویہ دعا کی اپنے رات کے بارے میں دعا کی اصل ہے کہ خوشی ہوتی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اولئک الذین لا تکبر علیہم احسن ما عملوا. اور دعا سب سے احسن عمل ہے. اللہ نے دعا قبول کی. وہ تجاوز ہم سے یہ آتے ہیں ہاں ان سے کچھ نہ کچھ خطائیں بھی ہو گئی ہیں. کیوں؟ پیغمبروں کی سوا سب سے پہلی کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں تو یوں چونکہ وہ پیغمبر نہیں صحابی ہیں, صحابی معصوم نہیں ہوتے. خواہ ابو بکر ہو خواہ معاویہ ہو خواہ کوئی اور ہو, ہم معصوم نہیں ہوتے. اس واسطے کر کے خطائیں کر سے ہو گئی. خدا کہتا ہے وہ نتجاو جب سے آتے ہیں ہم ان کسی جو خطائیں ہوئی وہ درگزر کرتے ہیں. کون سال غلط کہتا ہے کیسے بھی کہے تو ہم تو نہیں مانتے. ہم تو ایسا نہیں مانیں گے. فرماتے ہیں ہی اصحاب جنت, وہ سب تو ہم جنت میں داخل کریں گے. اصحاب جنت میں آئے تو حضرت معاویہ کی ابو بکر صدیق کی اور صحابہ کی اس میں ہے کہ نہیں یہ بات جنتی ہونا ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن کے روح سے وہ کہتے ہیں مرتا جائے جی. یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ اصحاب الجنہ وہ جنتی ہے, معاویہ جنتی ہے. قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہ دست کے ذریعے کا نہیں ہوا دوں یہ تعمیر اور وعدے سچے کی تھی دنیا میں ہم نے ان سے کیا تھا. قرآن نے دنیا میں یہ وعدہ کیا خدا اس کی تعمیر کرے گا جنت میں ان کو لے جائے گا. یہ نفس قرآن کی ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی مگر غلط قرآن خدا نے کہا ہے نا صرف اللہ کا. اس میں معاویہ بھی آ گیا, اس میں اور بڑے بڑے صحابہ آ گئے. میں نے کچھ ان کی نشاندہی کی ہے صحابہ کرام کی. سمجھ آ گئی؟ تو اس میں صاف معلوم ہو گیا کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کی اور ان کی اولاد صالح, ان کی اولاد صالح. اب تاریخ کو دیکھو, جو تاریخ قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہو اس کو پھاڑ دو. یہ قرآن کے ساتھ تاریخ ٹکراتی ہے لہذا ہم اس تاریخ کو تاریخ نہیں سمجھتے. تاریخ ہے وہ, اس نے اسلام کے اندر تاریخی پیدا کر دیا ہے, اندھیرا پیدا کر دیا ہے. یہ تاریخ ہے, تاریخ نہیں ہے. لہذا ہم نہیں مانتے اس تاریخ کو. شاید جس میں کوئی بڑا مورخ لکھنے والا ہو ہم کہیں گے مورخ غلط لکھ سکتا ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا, قرآن سچا. لہذا وہ جو کہتے ہیں یزید پلید خواہ وہ ہمارے اکابر میں سے کیوں نہ ہو ہم نہیں ان کی بات مانتے, ہم قرآن کی بات مانتے. خائے تم حضرت نہوتری کو لے آؤ, خائے تم گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ والے کو لے آؤ, سب کو لے آؤ ہمارے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے. ہم کوئی آبا و اجداد کی بات مانتے ہیں؟ آبا و اجداد کی بات نہیں مانتے. ہم اسلام کی بات نہیں مانتے, قرآن کی بات ہمارے سامنے. اب سوچو غور کرو, अब आप हो, मैंने ये बात आपके सामने कर दिया है, अब आप अपने दिमाग से सोच रहे हो। ये नक्श है मेरे सामने, कौन करता है कि यजीद फरीद था, खुद उसकी जुबान फरीद होती है यजीद का नाम लेकर, यजीद फरीद कहकर के खुद उसकी जुबान फरीद होती है, वो आप फरीद है कि यजीद को फरीद कहते हैं। हाँ गलतियां होती रहती है, मानता हूं, मैं मानता हूं मुझे गलतियां होती रहती है। कौन है जो इस्लाम दिया है मुसलमान की, वो मासूम है गुनाहों से, खुदा खुद कहते हैं गलतियां हुई, मैं उन गलतियों से दरगुजर करूंगा। यजीद से गलती हो गई ठीक है, खुदा कहते हैं मैंने दरगुजर की, मुआविया से गलती अगर हुई है तो खुदा कहता है मैंने माफ की, अली से गलती हुई है खुदा कहता है मैंने माफ कर दी, क्या अली मासूम का गुनाह है, मुआविया मासूम का गुनाह है, यजीद मासूम का गुनाह है, अभी बकर मासूम का गुनाह है, कोई भी मासूम नहीं, कोई गलती अगर हो भी गई है जी अल्लाह कहते हैं मैं माफ कर दी, मगर खुदा के खुदा के कुछ नहीं मानते, खुदा कहते हैं मेरा वादा है, इन लाजो मुलमी आप वादे का खिलाफ वो नहीं करता, इस बात से करके हमारे तुझे सच्चा कीता है, खाए तुम इतनी मोटी मोटी किताबें चार चार दिन को भी लिख जाओ हमेशा को, और यजीद की परिधियां बयान करो तुम, यजीद को शराबी कबाबी बनाओ तुम, यजीद को तुम हैसानी बनाओ, यजीद को तुम गालिम बनाओ, हुसैन का कातिल बनाओ, जो कुछ भी करो, हम नहीं मानते इस बात को, तुम्हारी तारीख को नहीं मानते, जो हमारे सामने कुरान मौजूद है, तुम इस कुरान में करो तारीख बिल्कुल अपने शीयों की किताबों में लिखा हुआ है, गिराव उठा करके देख लो, ऐसा फलान हुसैन मेरे पास मौजूद है, इसको देख लो बदल दिया, फैसला हुसैन अभी मेरे पास जी, ये बहुत ही खत मारते हैं लोग, मजा नहीं दिया तो लगा बादशाही, बादशाही में हुआ तो बादशाह में कदम दे रहे होते, सब कदम बाद में ही हो जाता है, उनको पता लगे ना लगे मेरे को, उनका इतना हुसैन पर मेरे पास मौजूद है, कौन है ये कोई हिंदू तो नहीं गया दिखाना, और आप शिकूर साहब है ना भी इलाही मिर्जापुर, ये इकट्ठे काम करते हैं दोनों, अंत शिकूर लखनवी का कौन भी वो, और ये मिर्जापुरी दोनों इकट्ठे काम करते हैं अन्ना के अंदर, ये शक्ति का इतने यहाँ लिखा है इसके ऊपर, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई वाकई ठीक है, तो मैंने दिया खुद उसने कहा था, इमरान का भी हिजरत अमदा हवा, उस कादरी ने कहा था सिर काट करके ले गया था, है जी कहा इमरान का भी हिजरत अमदा हवा, उसने समझा कि ज्यादा है तो मुखालिफ, मुखालिफ तो था ही ना, जब भी वो तनीज जो है ना उसने क्या किया, जाति रह करके हजरत के मौसम हो तुम के ऊपर यूं हिलाता है और मारता ही नहीं होता थी, उन्होंने कहा थे कोई ऐसा नपराश बता उसने याद नहीं, तो हजरत आजम अलग बैठे हुए थे, बताया बेचो कि सबसे गवर्नर है यहाँ का, मगर ये बकवास ना बोल कर खबरदार बुखारी शरीफ में लिखा हुआ खबरदार है, मतलब ये वो होश है मोहम्मद सुखिया श्रम बहुत बार यहाँ लगे थे, तो कौन है तुम्हें अपने पास लगता है, देखो जी कल मैं तो आपके निंदा सुल्तान ने क्या है कितना मेरा याद किया उसने पढ़ा नहीं किया उसने, तो बेशक जान चली जाए चली जाए, मगर अपनी बात आ गया मैं अपनी बात हट नहीं आता, मैं उसको भी लगती हुई याद है इमिन याद इमिन याद यजीद के पास तो कोई शायद गई नहीं, ये इम्तियाज के पास पूरे मेरे आए थे सिर मुबारक हजरत का, और उसको मारने लगा था लाठी इम्तियाज इसमें पढ़ो में पता चलेगा नजर जी, ये लेकर वहां से पढ़ो हजरत मौलाना जाल साहब के पास है ये किताब, ये पढ़ो वहां से कादला में रहेंगे, जब ये कादला में रहें अच्छा, तुम्हें उसने कहा कि मिला है दादी, तूने मारा है मैंने मारा है, इंडिया कहते अच्छा अच्छा, अपने कहा था ना तो तोड़ दिया था, तो उसके दिल में तो बड़ी शमशारी भी हुई ना, और शमशारी को दमन लगाया, तो मैंने कहा कि बुलाओ बुला किसको नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, जल्लाद को बुलाया गया, तो जल्लाद को बुलाया उसने कहा कि उसने खुद इकरार किया है कि मैंने जो काटा है मैंने फिर काटा है इसका जो सैनिक का है नहीं, तब कहता है कि मैं बड़ा अच्छा शरीर और बहुत बड़ा अजीब हस्ती है जिसको मैं इंकार करके मेरे पास ले आया हूँ, तुमने खुद इंकार किया है लिहाजा तुम्हें इसका सिकार दें, उसी वक्त उसका सिर काटा गया, समझा लिया खुद इंकार किया, और इसी तरीके ये तो है तारीख में उन शीयों की तारीख में ये लफ्ज आए हुए हैं, और ये असल में छुपाते हैं बातें, تاریخ والے نہ بتائیں ہمارا جرم نہیں. جو کہیں مل جاتی ہے کوئی چیز ان سے رہ جاتی ہے وہ تاریخ میں چلی آتی ہے اور ہمیں وہ مل جاتا ہے موقع شکر الحمدللہ یہ بات ہے نا. اور ابھی طرح سے کوشش بڑی کی ہے تاریخ کو چھپانے کی. ہاں اس وجہ سے کر کے ہم ان تاریخوں کو نہیں مانتے مگر وہی مانتے ہیں جو کہ قرآن کے سامنے سے دیکھو گی. یہ جو حدیث کی بات ہے حدیث نہیں مانتے حالانکہ حدیث باسند ہوتی ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف. ہم کس طرح تاریخ کو مانے جو قرآن کے خلاف. ہم کس طرح مانے کہ مغالت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ یاد اللہ مردودی بھی لکھتا ہے کہ باغی تھا اور تمہارے دوسرے مولوی بھی لکھتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت اور دیوبندی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں باغی تھا اور تمہارے حدام الدین کے اندر جب جگہ لکھا ہوا ہے کہ باغی تھا انہوں نے بغاوت کی ہے حسین نے نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا سب کا کوئی باغی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں حسین یزید کے خلاف میں کنارے جنگ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کہا. وہ بچارے اپنے بیٹوں کو جہران سے مزید پاس سے آئے تھے اس بات سے کہتے ہیں اپنے چچا صاحب چچا صاحب ابن احباب یہاں رہتے ہیں چلو ان کے بعد میں وقت گزار لوں گا میں اپنے بہنوئی بھی یہاں رہتا ہے اس بات سے اپنے وقت گزار لوں گا پھر وہ کعبہ شریف ہے اس میں مدینہ پاک میں رات نماز پڑھی جائے پر یا ایک نماز پڑھی جائے سوال زیادہ ہے میں یہاں تلاش بھی کرتا رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا سلام مجھے ضرور کے لیے بتا رہا ہے کہ ہمیں جو عین ٹائم پر جب کے حج ہونے لگا ہے آج ہی تاریخ تو ہم ہی نہیں پیدا کر آپ لے گئے بچے کا سر کو پکڑ پکڑا چھپن نہیں سوارے کرنے تو کرنے ایک دن کے اندر ان تو نہیں نہ کر سکتے ان کے پاس سبر اور چھپن بھی سبر کروایا جی اور جو منظر جو ہے نا وہ اکٹھی کرے تھی ایک دن میں کتاب کے پیچھے سے پہنچ نہ جائے یہ لوگوں کی خیال تھی. آگے جا کر کے ان کو بتا کے تمہارا کیا خیال ہے حسین صاحب اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس سے ابھی جاؤ گے مانو وہاں سے بتا دیتے کیا خیال ہے. میں نے کہا میرا تو خیال یہی ہے کہ اب تم یہاں مجھے لے آ جاؤ خدا کے لیے مجھے چھوڑ جاؤ میں آپ کے گھر وطن جاتا ہوں میں مدینہ پاک جاتا ہوں میں وہاں جاؤں گا یا میرے صحت پہ جاتا ہوں یاد یہ ہے کہ میں یہ دل کے بات کروں گا تم کے ساتھ ہمارا ہے جو تمہارے بھی یقین ہو جائے گا سچی بات ہے میرے یقین سے جانے نا تو ہی آ جاتا ان حدیثوں نے اسے جان ہی نہیں دیا ہے کہا یہ وہاں گیا تھا ہمارا نقصان ہوگا انہوں نے نہیں قتل کر دیا یہی کر دی میں بات کیونکہ لے جا کے کنارے پر کیا انہوں نے اور سورج گرو ہو رہا تھا اس وقت کیا انہوں نے کیونکہ اندھیرے پن جائے گا کسی کو کیا بن جائے گا نہیں جو انہوں نے تیر کر کے دریا پر پار نکل گئے غیر حکومت میں چلے گئے وہاں جو پکڑے گا جو نہیں پکڑے گا وہ ادھر چلے گا جو پکڑے گا وہ یہاں آ کر کیوں انہوں نے اقرار کیا جو غیر حکومت میں جہاں جائے غیر حکومت میں کس طریقے سے کوئی شخص ہے ایک حکومت والا دوسرے حکومت والا کہے کہ ہمارا بندہ نے یہاں میں قاتل تھا ایک میرا خان احمد کے نانے کو کسی نے اس نے قتل کیا تھا شیر احمد نے کہ یہ یہاں فیض آنے کا اس نے قتل کیا تھا میرا خان احمد کے نانے کو اس نے وہ تھا وہ آپ ہندوستانی آ گئی یہ پاک لا گئی یہ پہنچ گیا عرب شریف وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب یہ انگریز حکومت ہو کر کے حالانکہ سب کچھ کر سکتی تھی یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکی کہ تم ہمارا قاتل ہی نہیں وہ وہاں بیٹھا ہے وہیں شادی ہو گئی اس کی اور وہیں اس کے بچے ہوئے ہیں حسن شیر اور امن شیر زبیر شیر یہ سارے اس کے بچے ہیں اور وہاں جا کر کے اب وہ ایسے وقت بہت بڑے معلم ہیں بہت بڑی کوٹیوں کے مالک ہیں یہاں بھی ارسد خان امن کے پاس آتے رہے میری موجودگی میں اب کوئی نظارے ہی ختم ہو گئے تو دوسرے ملک میں جب بندہ چلا جاتا ہے وہاں سے کون آتا ہے کہ ہمارا بندہ دے تو ہم اس کا قتل ہی ہمارا کام اس کے خلاف رہے گا دے گا تو یہ بات میں سوچو سمجھوں گا ہاں مخا چونکہ میں رحیم لگ گئے میں رحیم کون لگ گئے والے وہ شیے تو ہے شیے سے تم جاخل کیا شکر الحمد للہ تب بھی ہو یا کم ہوئے وہ اپنا مبدا جو ہے نا میں سب کو ضرور لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ابو محل یہاں یہ بات ہمیں بتائیے سمجھ آ گئی واقعی بہت بڑا پری تھا پری تھا بہت بڑا پری تھا کٹر خالی ذرا ہنر کیا اس نے اسی پر کتابیں لکھی مقتل حسین پر ان چیزوں پر کتابیں لکھی وہ انہوں نے شکر یہ بتا دیا کہ یہ روایت اس کی ہے ختم ہو گیا معاملہ. اب تم کیوں کہتے ہو یہ ریت بلی یہ دوسرے بکواسات ہیں ان کا مطلب یہ تمہارے دین کی مزاج ان کا نام راویوں پر ہے جو دین میں انتشار پھیلانے والے تھے. ہمارے دین کے مزاج اس پر ہے, ہمارے دین کے مزاج سچے راویوں پر ہے, قرآن پر ہے, حدیث صحیح پر ہے, سچے راویوں پر ہے. ہم ان جھوٹے راویوں کو نہیں مانتے. یہاں بھی دیکھتے ہیں جھوٹے راوی تمہارے کذابی ہوتے ہیں. جس سند میں دیکھو تم جو بھی ہمارے سامنے چیز پیش کرتے ہو کہیں نہ کہیں جھوٹا راوی ہوگا, کذاب ہوگا, شیعہ ہوگا, اور شیعہ فالح غالی شیعہ ہوگا. تم نے اس کو حجت بنانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے میں بدہاری پہ ہے کہ انہوں کافروں پر ہے اور ان کافروں پر ہے, ان منکرین حدیث پر ہے, ان منکروں کا حدیث پر ہے اور ظاہر حدیث پر ہے. تمہارے دین کی بدہاری ان چیزوں میں. قرآن نے کیا کہا, میں نے یہ کیا کہہ دیا, قرآن نے کیا کہا, کیا وزیر صحابی تھا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوا, اور یہ سن 23 کو یا 24 کو یا 27 کو یہاں یہاں تک کہتے ہیں یا 22 کو اختلاف ہے اس کی پیدائش میں, دایا ہوا ہے عثمان کے دور میں. یہ تفصیل البتہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ صرف ابو بکر مراد نے جو دلیل ہے اولئک الذین لا تکبر عن ماسن, یہ اس سے صرف ابو بکر نہیں اور بھی ہیں, یوں انہوں نے لکھا ہے. اب آپ سوچ لو کہ اس زمرے میں حضرت معاویہ آتے ہیں یا نہیں آتے, یہ خود آپ سوچ لو. انہوں نے بہت ہی دیا, کتنا ضرور لگتا ہے کہ صرف ابو بکر کے بارے میں جو کہتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں, بلکہ یہ لفظ دلالت کر رہے ہیں اللہ دینا اللہ کل دینا نہ تکبل ہم آسن باہر منا تجار ضرور ہے اس بات کی. یہ صرف ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں اور زیادہ بھی ہیں, اتنا لکھا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فرمان علی اگر مفسرین اہل سنت میں سے کسی کی تصریح نظر سے نہیں گزری مگر تفسیر اہل بیت میں اس کی تصریح موجود ہے, یہ آیت مبشر انسانہ جناب حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے ہاں جی اس وقت اہل حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, کیونکہ سنت مت کی ہے یہ بھی نظر جانا, مگر وہی ہے ضرورت ہو رہا ذرا بات. باقی جو حالات ابتدائے حمل سے آخر عمر تک امام حسین کے تھے ان سے پوری مطابقت بھی ہوئی, آیات خدا میں غور کرنے والے سمجھ سکتے تھے. ان سے بات کا مستحق حضرت کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. تو بتن کو آئے گا پیچھے دبا سورہ مکیہ ہے, اس وقت حضرت علی سے فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا, حضرت حسین کا وجود نہ تھا. البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین پر بھی یہ آئے تھا نکاح سکتی ہے. اس طرح تو بہت سے موحدین پر صادق آ سکتی ہے جن کے والدین اور اولاد موحد اور مددار ہو, مگر دیکھ لیا ہے کہ سب سے پہلا وہ کون مصداق ہے جو زمانے نزول وحی میں بھی موجود تھا, وہ صرف اور صرف حضرت امام الاعظم خلیفہ بلا فضل یار غار نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شان نزول شریف کے متعلق اہل سنت کے اقوال موجود ہے. عطا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ابو بکر کے حق میں اتری ہے. سبی اور زحاق نے کہا نظرت بھی سعد بن ابی وقار, اس کا نام مجھے نہیں آتا تھا سعد بن ابی وقار, حسن نے کہا یہ مرسلت النظرت علی العموم ہے, یہ آیت عام ہے ان پر رکھی گئی ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم تدل علی ان الآیۃ التی قبلہا وبصر الانسان الی آخرہ مرسلت نظرت علی العموم وهو قول العدل قرطبی. حضرت علی نے فرمایا حاضر آیت نزلت ہی ابھی بکر صدیق اسلم اباہ جمیعاً ولم یجتمع لأحد من المہاجرین ان اسلم اباہ غیرہ, مگر یہاں مہاجرین کی قید تو قرآن میں کوئی نہیں, انہوں نے مہاجرین میں چکا ہے. چلو بھائی مہاجر نہ صحیح, یہ تو نہ ہجر تبادل کر ٹھیک ہے, مگر اس عید کے بعد آپ واضح ہے میں کوئی مہاجرین کی قید نہیں دی, کوئی نہیں. اور صاحب اللہ ابن ہما ولادہ کا ممبا دہ ولادہ ہو ہاں ولادہ ہو ابو پہاما عثمان بن عامر بن عامر بن کعب بن زاد بن زید ام ام ہے اسما لیلا بن سفر بن عامر بن کعب بن زاد ام ابی ہے ابھی پہاما قیدہ ہمیں تو ابھی بکر صدیق اس وہاں کو تیرا ملتا ٹھیک ہے نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں عموم اس عموم سے معلوم ہوتا ہے یا تو کہو کہ عام مخصوص من البان ہے ماری ابھی سے نکل جانا کیا دین ہوگا اس کے لیے دلیل چاہیے کسی بار ہم کہتے ہیں کہ میرے تعداد کے لیے یہی بات کیا گلے گھر میں تعداد ہے اللہ کا چاہے میں کبھی کر لیتا ہوں گا ٹھیک ہے نا دعا کے لیے یہ بھی مطلب کیا ہے نا کہ جب انسان شادی کرے یہ دعا یا اللہ میں نے یہ کہا پہلے اس میں سب آ جاتا ہے اسے نہیں آج کرنے میں تو غلطی آنے کھاتے یا بار آ گئی اور نہ میرا سوال ہم کر رہا ہوں تو آپ نے ان کی دل چلے رہنے میں میرا جو اپنا نظریہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ لیا ہے قرآن کیا کہتا ہے آپ اس قرآن کے اندر جو آپ اپنے مطلب نکالتے ہیں یہاں سے نکال دکھاؤ گے یا نذیر پلیز ہو کہتے ہو تو کب اس کو اپنے قرآن میں سے نکال دو تو مجوس کیا ہے حجی اور پھر بخاری کی حدیث موجود ہے کہ وہ اس اتحاد میں جائے گا جو بھی جائے گا وہ سب کے سب میں پوری رہوں ان کے بنا بخشے جائیں گے ہے حضور میں فرمایا تھا کوئی کی اچھا جو وہ ماتا کہیں وہ تو ہے جنتی جو کہ اس کی ماتا کی میں جا رہے ہیں وہ بنتی یہ کیا کہ میں تمہاری بات آتی اس میں سدار جو ہے وہ تو یہ ویز میں ماریا اور وہ تو ہے جنتی باقی جو اس کی ماتا کہیں اگر تو وہ جیون ساری اور اس طرح میرے بابا وہ سارے جو ہے وہ تو جنتی ہے اور یہ ویز جو ہے یہ کافی بنتی ہے یہ کیا آپ کا یہ کیا یہ کیا کر ہم اس قرآن دیکھنا ہے جی قرآن یہ کہہ رہا ہے سب ہم نہ تدبر نہ تفکر نہ تشکر نہ تشکر ارے بڑے منہ میں جب لال ہے خصوصی سبا سبق خصوصیت وہیں سے بڑھ جاتا رب کہاں ہے قرآن کی اس وقت یہاں سب رہا ہے ہاں جی تو بھی بات نہیں ہاں پھر کوئی غور کرنا اگر کوئی بات ایسی ہو مجھے سمجھا دیں میں نے جب یہ بات آپ کے سامنے کی مطلب یہ کال والد ہے ایک اور آ گیا یہ اور ہے ایسا کام بھی ہے جس نے والدین کے حق بات سمجھانے پر والدین سے کہا تو ہے تجھ پر ایسا ایجاد نہیں ہے راجا اور میرے ماں باپو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم مجھ کو یہ خبر دیتے ہو کیا لوگ راجا میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ حالت قلوبوں میں قبری مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں کوئی ان میں سے واپس نہیں آیا قبر میں سے نکل کے وہ ہماجت تو ایزان اللہ وہ ماں باپ بیچارے جو ہیں ان کا یہ حال ہے وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور لڑکے سے کہتے ہیں او مرے او تیرا برا ہو او تیرا ناز ہو آمین مان لے بات ہو او تیرا ناز ہو مان لے بات خدا کی توحید کا قائل ہو جا اور قیامت کے دن دن مر کر کے بھی زندہ ہونا ہے مان جا ان نواز اللہ حق کو باقی اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر باوجود سمجھانے کے تو یہی بچہ ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین یہ اگلے لوگوں کے چپوٹ رہے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے کہنے پر ایمان نہیں لائے وہ داخل ہوں گے ان کو میں ہاں خدا تعالیٰ کی بات پوری ہو کر کے رہے گی نا ایسے لوگ ہیں ان کے حق میں بھی انتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات پوری ہو کر رہی جو ان سے جن ان کے ان سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں ہم قانون کیونکہ یہ سب انکار تھے وہ جنم میں گیا وہ اور ہر ایک کو ہاں کامل ہو ہاں مومن ہو سب کے درجات ہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق کاموں میں بھی تفاوت ہوگا ہاں تو میرے گھر کا مل ہوئے دوسرے تھوڑے درجے کے دوسرے تھوڑے درجے کے چنانچہ سب سے گھٹیا درجے کا جس کو عذاب ہوگا بہت ہی کم عذاب ہوگا وہ تعلق ہو اس کو صرف جوتے پہنا جائیں گے آپ بس جوتے پہن لیں گے بیٹھے رہیں گے صرف جوتے پہنا اور کچھ نہیں ہوگا جوتے پہنا جائیں گے اس جوتوں کی سطح جتنی ہوگی وہ آج سے ہوں گے کہ دماغ کھل رہا ہوگا, وہ یہ سمجھے گا کہ میرے جیسے عذاب کسی کو نہیں ہو رہا, مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا, وہ یہ سمجھے گا. حالانکہ سب کرتا رہا تفاوت ہوگا, امال میں تفاوت ہے, کاموں کے امال میں تفاوت ہے, مومنوں کے امال میں تفاوت ہے, سمجھے, کاموں میں تفاوت ہوگا, مومنوں میں تفاوت ہوگا. ہاں جی, میں نے آگے لکھا ہے بس ابو طالب کو کفار میں کم درجے کا عذاب ہوگا, کمال والا کا حصہ ہے سب آپ نہیں ہوئی. میں نے کنگن جانا چاہتا ہوں, میں حامل ہوں اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ممکن درجے ملیں گے. یہ اعمال ہے وہاں جائے گا, یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے. وہ ہم لازم ان کا ظلم نہیں کیا جائے گا, تحریر اخرا بھی مجھے عمل اور رضی اللہ قبر والم نار. ان کی مزار حضرت مولانا مدر حسین صاحب خلیفہ مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کا دار مزار تواریخ پر ہے, ہمارا دار مزار قرآن پر ہے. وہ قرآن تو کرے ساتھ ہے یعنی تاریخ کو کرے سچا ہے نی, قاضی مدر حسین صاحب میرے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے, ہاں میرے خلاف انہوں نے نیلوی صاحب مولوی نیلوی صاحب نے یہ لکھا ہے, سوفی دیوا پیدا رب کی میرا کیا رکھ بنا کیا رضی اللہ کا مل نار, جس دن ان ہندی کاموں کو آج کے روپ میں حاضر کیا جائے گا ہم ان سے کہیں گے نکولو اور ہم تم سے یہ بات کہوں گی یہاں جاتے تم دنیا, تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے حصے کے لیے اتہاس کر چکے ہو, اب یہاں کیا لینے آئے ہو, بس تم کا تم یہاں ان سے خوب فائدہ اٹھا چکے ہو, پھل جاؤ نا سو آج تجھ سے عذاب الخلد ہوئی ہوں تم کو, ہاں تم کو ایک ذلت آمیز ذلت آمیز ذلیل کرنے والے عذاب کی سزا دی جائے گی. بما کنتم تستکبرون من لازم بغیر حق, اس تکبر کی وجہ سے جو تم راحت دنیا میں کیا کرتے تھے, وبما کنتم تفسقون ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے دنیا میں. قوم حبی اللہ کا جب انہوں نے بھی تھل میں اپنی قوم کو بنایا تھا, آکاب میں تیلے ریت کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کو تھل نہیں کہتے, شاہ صاحب نے کمر تھل کیا ہے, انہوں نے بھی تھل میں اپنی قوم کو لڑایا اور یقیناً یہ حود علیہ السلام سے حود علیہ السلام سے پہلے بھی اور ان کے پیچھے بھی بہت سی کثرت کے ساتھ لڑانے والے گزر چکے. حود علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا تھا لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, انہوں نے آگے جواب دیا ابھی اتنا الزام میں کلان آ لیا تھے نا, تو اسی بات سے ہمارے پاس پیغمبر بن کے آیا ہے, ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرو پھیر دو. فاطنا بھی مانتا ہے جو نا آج گل میں شادی کی ہم نہیں مانتے, اگر تو سچا ہے تو لے آنا وہ عذاب کما تھا جو کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ. قال انما العلم عند اللہ, اس کی خبر اور علم تو صرف اللہ ہی کو ہے, اور وبلغکم ما ارسلت به, میں تو تم کو وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے, ولیکن یہ راتوں کو میں تجھا لوں, لیکن میں تم کو سمجھتا ہوں جہالت اور نادانی کی باتیں تم کرتے ہو, جاہلانہ کام کرتے ہو. کس کے ذریعے یہ ہوئی جا رہا کلا کا پیش ہو رہا ہے, اس کی جنگل کو جب لڑکوں نے بھی یہی پتا بیان کیا جو بیان کر دیا تھے. پھر جب ان لوگوں نے سزا میں محبوب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا اپنے میدانوں کی طرف آتا ہوا, کالو کہنے لگے کہ ہاں آج جو منتے ہوا یہ بادل ہے ہم پر برسے گا, کہا کہ ان سے بزبان حال ہے پریشان حال, بل ہوگا مستا جب تم بھی, بلکہ یہ وہی عذاب خدا کا ہے جس کے لیے تم جلدی میں جا رہے تھے, یعنی ہی ہم بڑی زور کی آن دیا ہے عذاب بڑی جس کے اندر دردنا کا عذاب ہے, تو جب میرے کلے جائیں گے ہم لوگ رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی. فاصلہ صبح صبح ہو گئے اس کی آپ راج راج رام ساکن کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے, گھر پڑے ہیں اللہ کوئی نظر نہیں آتا. فضان کرے جن کو امن مجرم جو کہ مجرم کافر لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں, والا کلم کلّہ بیما احمد کلّہ کو ہی مجال نالم سما سارا سارم سچی بات ہے خدا کی قسم, ہم نے ان کو ایسے ایسے کاموں کی ایسے ایسے کاموں کی قدرت دی تھی جن کاموں کی قدرت تم کو نہیں ہے, ایسی ایسی نیت ہم ان کو دی تھی وہ نیت تم کو نہیں دی, ان کو ایسے ایسے کاموں کی ہم نے قدرت دی تھی وہ کام تم نہیں کر سکتے, اور ہم نے ان کو کام آنکھیں اور دل بھی دیے تھے سمجھدار سے کرے ہما ہوں, اس بات نہ ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آئے, بلا آپ سارے ان کی آنکھیں کام آئیں, بلا اب ہے تم نے ان کے دل کام آئے, اس قانون کے جہاں نبی آزاد اللہ کیوں کہ وہ اللہ کے عہدوں کا انکار کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو, وہاں کبھی ہما قانون بھی تعلیم جس عذاب کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا, اور تم بھی ڈرو کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کیونکہ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو, کبھی بولا کلا لگنا ماحول تم نے قوم آیت کی کوئی تفصیل تو نہیں, یہ تو ایک تفصیل کے طور پر ہم نے آج کا واقعہ سنا دیا آپ کے سامنے, ورنہ تفصیل آج کی قوم کی نہیں, بخدا ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیوں کو بھی ہم نے تباہ برباد کیا, مثلا سمود سمود کو برباد کیا, مثلا ال آ جاتے اور ہم نے مشرکین مکہ کو طرح طرح سے نشانیاں دکھائی تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے, سب اپنے راجا طرح طرح کی نشانیاں پھیر پھیر کے ہم نے دکھائی, یہ مطلب ہے, مگر انہوں نے ایک نہ سنی, نہ آدیوں نے سنی, نہ سمودیوں نے سنی, نہ ان کے بعد آنے والے شعبیوں نے سنی, نہ لوط علیہ السلام کی قوم نے سنی, ایک نہ سنی, آخر مبتلا عذاب ہو گئے, یہ دیکھو نا انہوں نے ایک کی نہ سنی آخر مبتلا عذاب ہو گئے, پھر لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, جب ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ان کو عذاب میں خود ہم نے چھیڑا, پھر کہاں گئے ان کے جھوٹے معبود اور جن کو شریف سمجھتے تھے اور جن کے نام کی وظیفے پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فنا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے, ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, تو کیوں نہ ہمیں امداد کی ہوں گی, فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, پھر ان لوگوں نے خدا کے سوا خدا کا تکلف حاصل کرنے کی غرض سے جو معبود بنا رکھے تھے ان معبودوں نے یا ان کے وظیفوں نے ان مشرکوں کی کوئی مدد کی, کیوں نہیں کی, لولا کیوں نہیں کی, اور مدد تو کجا, مدد تو بہت بات کی بات ہے, بل سلی والوں وہ جھوٹے معبود ان سے غائب ہو گئے, وہ سامنے نہیں آئے, اور یہ غیر اللہ کو معبود بنانا ان مشرکوں کا محض بہتان ہے اور افترا پر ڈال دیا ہے, یہ جواب آ گیا, ٹھیک ہو گئی نا بات, کیسا جواب دیا بلا, ان کو ہم نے طلاق کیا وہ وزیرے کہاں گھوم ہو گئے تھے, یا شہر کے وزیرے کہاں تھے, کچھ کام آئے, یہ تمہاری بات غلط ہے, تم کہتے ہو کہ وزیر کو تمہارا کام ہو جاتا ہے اور ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, کیوں نہ دور ہوئیں, وہ معبود تمہارے کیوں نہ آ گئی, خدا ماس پکڑ کر کے پر ہٹا دیتے, جا خدا ہے تو پڑا جا, یہ ہمارے میرے بندے ہیں, یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں, تو اس کو کیا عذاب دیتا ہے, ان اہل مکہ کو کس طرح سمجھایا, پھر بھی نہیں مانتے, اے نبی ان کفار مکہ سے جنات ہی اچھے رہے, کفار مکہ کو جن دلائل دے دے کے سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں, ان سے تو وہ جنات ہی اچھے رہے, واہ بھائی واہ, میں صرف نہ لے کر ہمارا من الجن یستمعون القرآن, جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ قرآن سننے لگے, فلما حضر وہ الغرف, جب وہ قرآن کی تلاوت کے پاس آ پہنچے, کالو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ چپ سنو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے, سنو چپ قرآن پڑھا جا رہا ہے, جن جگہ ہے کلما کو لیا, پھر جسے تلاوت قرآن ہو چکی, ملو علاقوں میں منظرین, وہ جن اپنی قوم کو آگاہ کرنے کی غرض سے قوم کے پاس واپس گئے, وہاں جا کر کے ان کو تبلیغ کرنے لگے, کہنے لگے یا قوم ہلا, اے ہمارے بھائیو, انا سمعنا کتابا, ہم نے سنی ایک کتاب ایسی, ان میرا من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کتاب اتاری گئی, آپ تورات اتاری تھی نا, یہ اس پر اتری کتاب, مصدق علیہ ما بین یدیہ, وہ کتاب اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یہ دین الحق, وہ کتاب دین حق کی رہنمائی کرتی ہے، میں راج راج منصبی ہوں، صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یا تو منا تقریر ہو رہی ہے، جن تقریر کر رہے ہیں اپنی اس مجلس میں جلسہ بنایا انہوں نے تو جلسے کے اندر تقریر ہو رہی ہے، یا تو منا ہو بھائیو اجیبو دائی اللہ، تو اللہ کے دائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، وہ آمنو بھی اس پر ایمان لاؤ، یا مل تم روم کون ایسا کرو کہ تم اللہ تمہارے گناہ بھیج دے گا، جن کو میرا عذاب علیم عذاب علیم سے تم کو بنا دے گا، تم اللہ نے جب دائی اللہ اور جو اللہ کے دائی کی بات نہ مانے گا ہمیں سبھی موت دے مراد سے پھر وہ زمین میں کہیں بات کر اللہ کو ہرا بھی نہیں سکے گا، میرا ضرور مل دونی اولیاء نہ بلا کے لوگ اس کو کچھ محتی ہوگا، کوئی کاسا کوئی برکات دے گا، خدا کا بھی ضلع مبین یہی وہ لوگ ہیں جو پوری گمراہی میں مبتلا ہے، یہ جنہوں نے جا کر کے یہ بات ہو کہی، اب تحریف ہے، یہ تو گئے مون، یہ مکے کے بے وقوف نہیں مانتے نا، مگر ان کفار کو یقین نہیں آ رہا، یہ تو گئے مون کفار کو یقین نہیں آ رہا، اولم یہ ہو کیا یہ کفار نہیں سمجھتے اس بات کو، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض جس اللہ نے آسمان زمین بنائے مطلب یہاں یہ خلق ان کے بنانے میں ذرا بھی نہیں تھکا، یہودیوں کا رہتا ہو گیا ذرا بھی نہیں تھکا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، یہ بات انہوں نے نہیں سمجھی کبھی، سوچی نہیں یہ بات بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اچھا بھائی اب تو نہیں مانتے یہ زندہ میں آئے ہوئے ہیں، مگر یوم یہ رسول اللہ کہا والا نار یقال لہم علیحدہ بالحق بتا میری ہوں، جس دن یہ کفار دو تک کے روپ میں لائے جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا علیہ جائے گا بالحق، کیا یہ دو تک ایک غیر مجتمع حقیقت نہیں ہے، اس وقت سارے مان جائیں گے اور کہیں گے بلا وہ رب نا ہاں جی رب کی سو رب تھی سو رب تھی، اچھا روتے کیا ہو مزا چکا ہے آپ کا وہ جو بلا دابا میں آپ کو تم تک فروں ہیں، اب اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے مزے چکھوا بعد آپ کے، ہاں ایش کرو فصبر کما صبر اور لازمی میرا رسول، اس سمجھانے کے بعد بھی اب بھی نہ مانے، ان کو کتنا دلایا بھی دیا اب بھی نہ مانے، یا رسول اللہ آپ غم نہ کھاؤ صبر کرو، جس طرح اور دی ہمت اور بڑے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، ولا تستعجل لهم ان کامروں کے لیے عذاب کی جلدی نہ مچا، لوگ وہ چیز دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوں خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف کوئی گھڑی بھر رہے ہوں گے، سا آتم من نہار یوں کہیں گے، بھائی بلا بلا، یہ قرآن اتمام حجت کے لیے پہنچا دینا ہے، ہم نے پہنچا دیا، اب وہ نہیں مانے گا، ہلاکت اس کے لیے ہلاکت وہی ہوں گے جو نافرمان ہیں وہی ہلاک ہوں گے، کس طرح ہلاک ہوں گے، ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کرو جہاد ان حبیثوں کے ساتھ، لڑو ان کے ساتھ، تلواریں اٹھاؤ ان کے کل میں کاٹو، سورت محمد آ گئی، ہم نے پہنچا دی بات، اب نہیں مرتی اب ہلاک ہوں گے، حالات سے ہوں گے، ہم مسلمان کو جہاد کا حکم دے دیا، چلے ان کا جہاد کرو چلو مسلم کے گھٹنے کو آپ ٹھیک ہو گیا، سورت محمد ہے ہاں کا بلا با، یہ سورت محمد آ گئی، سورت محمد سے آخر قرآن تک ایک حصہ ہے گویا کہ اس میں کئی حصے ہیں، ہے جی محمد سے لے کر کام تک ایک حصہ، کام سے لے کر کمر تک ایک حصہ، کمر سے لے کر تحریر تک ایک حصہ، ابھی حدیث سے لے کر کے ملک تک ایک حصہ، اس سے لے کر کے سن اعلیٰ تک ایک حصہ، سن اعلیٰ سے لے کر کے آخر قرآن تک ایک حصہ، ہم نے پہنچا دیا تھا جو پہنچا دیا، ہاں جی اب جو نہیں مانتا اس کو ہلاک کیا جا رہا ہے، محمد سے لے کر کام تک ایک حصہ، کام سے لے کر کمر تک ایک حصہ، کمر سے لے کر تحریر تک ایک حصہ، ابھی حدیث سے لے کر کے ملک تک ایک حصہ، اس سے لے کر کے سن اعلیٰ تک ایک حصہ، سن اعلیٰ سے لے کر کے آخر قرآن تک ایک حصہ، یوں کر کے آ گئے، ہم نے پہنچا دیا تھا جو پہنچا دیا، ہے جی اب جو نہیں مانتا اس کو ہلاک کیا جائے گا، جی کیسے ہلاک کیا جائے گا, ہم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں جہاز ان کے ساتھ مر ان کو کرتے فضل بول حالات ہاں جی فضل بول ہم کلّا بنا جن نے قبر کیا خدا کی راہ سے آپ بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا, یہ دونوں مانے کر رہا ہوں. سجدہ جو ہے لازم بھی ہے متعدی بھی ہے, سجدہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے, یہاں دونوں مانے کرو. آپ بھی صحیح راستے سے رک گئے اور لوگوں کو الٹا روکتے ہیں, ان کے تمام نیک اعمال بھی خدا نے ضائع کر دیے. نیک اعمال جو کریں گے نا ان کا بھی قیامت کے کچھ نہیں, ان کو بدلہ ملے گا, پوری ہمیں کچھ مل جائے, مل جائے گا بس نیک اعمال ضائع ہوگا. بلو نیلام نوام سوال ہاتھ امام نبی مانو صلی اللہ محمد, جنہوں نے ایمان لایا معمول بنا لیا اچھے کاموں کو, وہ سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں کے رب کی طرف سے ایک امر واقع ہی ہے, تو کیا کریں گے ہم. کفرہ عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, خدا نے ان لوگوں سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کی حالت درست کر دی. یہ کافروں کے ساتھ وہ سلو, مومنوں کے ساتھ یہ سلو, یہ کہوں گی کہ الگ الگ سلو کیوں, کہ کافروں کی نیکیاں بھی برباد, مومنوں کی برائیاں بھی معاف ہیں, کافروں کی نیکی بھی برباد اور مومنوں کی برائیاں بھی معاف, یہ کیوں, یہ مختلف طریقے کیوں اختیار کیا گیا ہے, یہ سلو کیوں مختلف کیا گیا ہے بتاؤ. ذالک بأن الذين كفروا تبع الباطل وأن الذين آمنوا تبع الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ مختلف سلوک کس وجہ سے ہوا, یہ مختلف سلوک کس وجہ سے ہوا کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی, اللہ کی نہیں مانتے دوسروں کی مانتے ہیں. وأن الذين آمنوا تبع الحق من ربهم, اور مومنوں نے اس دین حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے پہنچا ہے. اسی طرح اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے حوال بیان فرماتا ہے, امثال میں نہیں احوال, کہ ان کا یہ حال ہے اور ان کا یہ حال ہے. فیضان عقید اللہ کا فضل پر رقاب, اب آگے نا حکم, اب حکم آ گیا بلا علیہ لکو القوم الفاسقون, ان کی ضرورت یہ ہے. فیضان عقید اللہ کا فضل, پھر جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جائے ان کی گردنیں مارو, یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر چکو پھر ان کو قید کرو ان کے پاس ہو, یعنی قتل کیا نا کئیوں کو, تو کئیوں کو پھر کیا کرو قید کرو, مضبوط باندھنی باندھو, مضبوط باندھنی باندھو, پھر اس قید بند کے بعد وہ ہاتھ سے خالی نہیں, بس خن تم خوب ان کا قتل عام کرو, خوب خون بہاؤ ان کا, خوب ہوگی کرو کثرت سے. ہاں پھر جس جن کی تم مشکل باندھو گے مضبوط بندش باندھو گے, پھر اس کے بعد دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, اما منن باندھو اما تمنو نہ منن باندھو, ہے نا کافی کافی یاد کرو, اما تمنو نہ منن باندھو, یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا ہوگا تمہارا, چھوڑ دو گے احسان کرو گے ان پر, یا فدیہ لے کر کے رہا کر دو گے تم, تو اس صورتوں میں سے ایک ہوگی. حتی تزال حرب وزارا, یہ جو سرب الرقاب ہے یہ چلتا رہے گا ہمیشہ, چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, حتی تزال حرب وزارا, یہ حتی کہتے تعلیمی آئے, یہ اس وقت سے سرب الرقاب ہے کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے, لڑائی اپنے ہتھیار رکھتے ہیں, پہلے تو مخالفت کرتے تھے لڑتے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ, اور ہم بھی جب آپ کے جوابی حملہ کریں گے ہے جی تو پھر وہ رک جائیں گے جی, ہاں یہی ہتھیار ہوتے ہیں, یہ جب تم بیٹھے رہو گے چپ کے بیٹھے رہو گے, یہ تمہیں مارتے دباتے ہی رہیں گے, اور تم بھی آگے شروع کو دکھاؤ گے اپنے آپ کے, ہاں آ جا بھائی آ جا پھر آنا ہے جی, میں اپنے آپ دیکھوں ہاں یہاں تک کہ ڈالتے ہوئے جنگ اپنے ہتھیاروں کو, یعنی آگے وہ کافر جان تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے, اپنا محبوبی معلوم کر لیں گے نا, ہاں یا یہ مانا کرو آل الحرب، یعنی کفار اپنے ہتھیار رکھ دیں یعنی چھوڑ دیں، یعنی ضعیف اور مغلوب ہو جائیں، ذالک حکم یہی ہوگا. یہ حکم نہیں منسوخ ہونے کا، کہیں سمجھے منسوخ ہے یہ جو ہنگامہ کہتا ہے. ولو شاء اللہ لم تفهموا، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کاموں سے انتقام لے لیتا، لیکن یہ حکم اسی طرح ہے، یہی ہے، یہ حکم ہے یہی. ہاں ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا خود ہی ان کاموں سے انتقام لے لیتا، تمہیں جہاد کرنے کو نہ کہتا، اور بھی کر سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب لوگ حکم بھی بات دینا، اس نے تم کو حکم جہاد کا اس واسطے دیا ہے تاکہ وہ تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے ایمان لانا یعنی ازمائے، ازما لے، ارادہ کرتا ہے تمہاری ازمائش کا. بلے جی میں کنٹینیو زمین لے آئے بھلے گی معلوم، اس جہاز میں جو تم میں سے بھی اللہ کی راہ میں مارے گئے، خدا ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، سیاح دی ہے نو، اللہ ان کو اپنے مقصد جنت تک پہنچائے گا. فوراً سین اور صفحہ میں فرق نہیں ہوتا جی، سین اور صفحہ میں، سین ہوتا ہے فوراً تھوڑی دیر کے بعد، صفحہ ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد. یہاں یہ معلوم ہے جو شہید ہو گئے فوراً جنت کر کے جائیں گے، سیاح دی ہے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے فوراً جنت میں پہنچے گی، وہ برزخی جنت ہے، وہ برزخی جنت، وہاں سب کو کھانا پینا ملے گا، مجھے فری ہوگا عالم عموم، اور ان کو خوشحال کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کی حالت کو درست کر دے گا، یعنی ان کو جنت میں داخل کرے گا جسے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، عالم عالم پہچان جائیں گے وہ. اس واسطے کر کے یا اللہ جناب المومنو، تمہیں خوشی سنا دی، شہید ہو جاؤ گے جب بھی فوراً جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہاں اس واسطے مومنو، اللہ کے دین کی کرو امداد، لیکن اب اللہ تمہاری امداد کرے گا. اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، یہ سب بھی تقدام ہے، تمہارے قدم جما دے گا، اکرو گے نہیں دشمن کے مقابلے میں. بلے میں قبر ہوں اور منکروں کے لیے کیا ہے، فقاض اللہ ان تباہی ہے، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، فقاض اللہ اعمالہم، ان کا سارا کیا دھرا ہے جی جو کام ہے وہ خدا جو ہے نا وہ ان کا ضائع کر دے گا، یا گزرا کر دے گا، ضائع کر دے گا، تباہی، یہ تباہی اور اعمال کا بے کار اور برباد ہو جانا کیوں ہے؟ کافروں کی تباہی اور کافروں کے اعمال کا بے کار برباد ہو جانا کیوں ہے؟ اس واسطے دین حق کے منکروں نے اللہ کے نازل کردہ توحید وغیرہ کو ناپسند کیا، اسی واسطے آپ پر کام آ رہا ہوں، اللہ نے ان کے اعمال کو نابود کر دیا. اور یہ صرف ان کفار کے حق میں نہیں، کہیں سمجھے کفار مکہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ سنت تو قدیم سے چلی آ رہی ہے، جو نہیں نہ مانا کرتے پھر ان کے ساتھ یہی اثر ہوتا ہے، قدیم سے چلی آ رہی ہے. اصل میں یسیم بلازی بھیا کہ مکان آ کے بطور امین قبل، کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جو دیکھے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے آئے ان کا انجام کیسا ہوا؟ دمر اللہ علیہ وللکافرین سالوا، اللہ نے ان پر سخت تباہی اور بربادی کر دی، اور ان موجودہ کافروں کے لیے بھی ان سے پہلے کافروں کے حالات ہونے والے ہیں، ان کافروں کے لیے بھی، ان کافروں کے لیے زالے کا یہ شروع کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ بحمد اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، یہ مومنوں کی مدد اور کافروں کا قہر یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ توحید ماننے والوں کا کارساز ہے، اور کامل جو تحریر ہوتے ہیں ان کا کارساز کوئی نہیں، ان کا مددگار کوئی نہیں، اور جو مومن میں پکار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دعوے کرے گا جنات تجری من تحت النار، اور جو کامل ہیں کہ تم کہوں دنیا میں عیش کر لیں یا گرو چھپاؤ کی طرح کھا لیں جیسے کماتا کل نام چھپائے کھاتے ہیں، ہاں بول رہا ہوں مسئلہ ہوں، آخر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، آگ ہوگا. یہ کامل کس بات کی مولی ہے؟ مکائی میں کر جاتے ہیں ہم نے تو کتنی بستیاں جو اس بستی سے جس کے بعد ہندو نے آپ کو جواب وطن کیا ہے، ان وقت طاقت اور زور میں بڑی ہوئی تھی، ہم نے ان کو نہیں جو تالک نہ ہو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، کوئی ان کو چھڑانے والا آیا کوئی نہ آیا، نہ کوئی ان کو چھڑانے والا نہ آیا، افمن کان علی بینت من ربی کمن ذکر لہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باہم میں نے جو شخص اپنے رب کی صاف راہ پر اور واضح راہ پر ہو گیا اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ جس کے لیے برا عمل مسجل کر دیا ہو کر دکھایا گیا ہو اور غیروں کی عبادت کر کر کر کر کر کے اپنے خواہشوں پر چلتے ہوں بھلا یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے تو گناہ شرک سے جو بچتے ہیں نا ان کو جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے سبحان اللہ کیا پوچھتے ہو عجیب و غریب ہو جنت ہے کوئی وہ ایسی جنت ہے کسی انہار مما غیر یہاں سے اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جس پانی کے رنگ و بو مزہ اس میں کوئی تغیر نہیں آتا رنگ بو مزہ تینوں میں کوئی تغیر نہیں آتا دنیا کا پانی پھر بھی خراب ہو جاتا ہے وہ نہیں خراب ہوگا وہ انہار مل بنے رنگ یہ تغیر کام ہو ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی وہاں یہ نہیں کہ صرف گائیوں میں سے دو دو کے تو شیر دو شیر نکلا چار شیر نکلا نہریں ہوں گی دودھ کی وہاں سبحان اللہ ہاں جس دودھ کا ذائقہ ذرا بھی نہ بدلے گا یہاں سے دودھ لیتے لو دودھ خراب ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے بدبو ہو جاتی ہے بدمزہ ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں کبھی بدمزہ نہیں ہوتا وانہار من خمر لذۃ للشاربین ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار ہوں گی شراب کی نہریں وہ یہ شراب دنیا کی نہیں ہوگی جس سے سرگرمی ہو جاتی ہے انسان کے ہوش احساس خطا ہو جاتے ہیں بکواس پکنے لگ جاتا ہے یہ بات وانی ہوگی انہاروں میں نہ مسفا ایسی شہد کی نہریں ہوں گی جو بالکل صاف اور خالص ہوگا شہد خالص اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے اور رب کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہوگی بھلا یہ بندہ یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ کمن ہوا خالص بندہ کہ ہمیشہ آگ میں جلتا رہے یہ صاف کردہ خالص شہد کی نہریں مسکون آن حمیمن ہمیشہ جہنم میں وہ رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو اندر گیا سب آتے باہر ہائے ہائے ہائے ہاں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر جائے گا یہ تقریر کافروں کو سنائی گئی مگر افسوس کی بات ہے چھکوا دن ہم مجھے سن میں رہے بعض کو بات کو آپ کی طرف ایسے کان لگا کے سنتے ہیں نا ایسا معلوم ہوتا ہے بڑا ہی پریشر ہو رہا ہے ان پر بڑا ہی پریشر ہو رہا ہے ان پر ایسے تو مول بھی تھا نا تقریر کر رہا تھا ایک تھا وہ سننے والا جو جو مول تقریر کرتا ہے بےچارا روتا ہے روتا ہے روتا ہے آنسو آنسو آنسو میں بھی زیادہ سمجھا باقی یہ شہر اس پر بڑا اثر ہوا ہے میری جس تقریر کا اثر ہے اس وقت شخص پر بہت بڑا ہے تقریر ختم کی اس کے بعد پوچھا کوئی سمجھے ہمیں تقریر ہے مجھے جو جب آپ تقریر کرتے ہیں نا آپ تجاری ہوتی تھی میرا ایک بکرا تھا اس بکری کی سرداری تھی وہ بیچارا مر گیا مجھے تو یاد آتا تھا میں روتا ایسے بندے نے کہاں لگا کہ سنتے ایسا بڑا ہی اثر ہو رہا بڑے ہی پریشر ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب آپ کا وقت سن کر آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں پھر کالو زندگی میں اٹھ رہے مذاق اڑاتے ہوئے یہ مناظر ان صحابہ سے جن کو علم دیا گیا کہتے ہیں اس شخص نے ابھی بھی کیا کہا تھا اس شخص نے محمد نے کیا کہا تھا محمد نے کیا کہا ہے تیری خبیصہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اللہ کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دیا ہے کیوں مہر کیا ہے مطلب لیا اس واسطے یہ لوگ اپنی انسانی خواہشات پر چلتے ہیں والذین اتبعوا اور جو راہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تقریر سے نا اور ذرا مہربانی فرماتے ہیں ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیتے ہیں یعنی رب سے کلپ ہو جاتا ہے ان کا دل جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے وہاں کا ان تقوا ان کی تقوا کی اور تقریر تو ہی عطا فرماتا ہے تو یہ منکر یہ تبشیر و اظہار سن کے بھی مسئلہ نہیں مانتے اب کس کی انتظار میں ہے نہیں جو مانتے کس کی انتظار میں بیٹھے ہیں ہر جنگ میں ساتھ انتواتی عمل تھا کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں تو ان پر اچانک آ جائے فقط جا آشرا تو ان کی علامتیں تو خیر آ ہی چکی ہیں ان سے عمرت نہیں رہتے خود حضور پاک کا مجھے علامت ہے قیامت کی اور حضور کے وفات یہ بھی علامت ہے قیامت کی, یہ بھی علامت ہے قیامت کی. موتی میرا مرنا یہ بھی علامت ہے قیامت کی. جیسے مرنے کا قائل نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نشانی کا قائل نہیں دینا, قیامت کے آنے کا قائل ہے, یہ سمجھا جائے گا. کرتا کہ ہم بکتا وہ ان پر اچانک آ جائے, ان کی نشانیاں تو کچھ آ چکی ہیں, عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ان سے ہیں؟ قیامت کو دیکھ لیں, پھر جب ان پر قیامت آ جائے گی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا. ہاں سو سن لو آپ, یہ جو ہم نے کہا امام دھار کرو, کامروں کو مارو, گھر گھر کہاں کرو, سدھ لو ساتھ رہنا من مارا تالا ہو رہا, یہ کیا ہم نے کہا ہے؟ اس کی ایسا مقصد بتائے, یوں ہی نہیں کہ مجھے اپنے مخلوق کے ساتھ پیار نہیں ہے, مخلوق میں نے خود بنائی ہے, کافر بھی ہیں, یہ میں نے تو پیدا کیے ہیں. مقصد کے طور سے پھر یہ ہے, یہ یقین آ جائے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نافع دار, کوئی موتی مانے, کوئی معز مذل, کوئی موجی مبی کوئی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ. اور اپنے درویشوں اور مومن مردوں کی مرد و بہن کی خطاؤں کی بخشش نہ کرو, صرف اللہ کو پکارنے کے لیے نام ذات موتی مانے معز مذل سمجھنے کی وجہ سے, وجہ صرف یہ ہے اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ یہ ہے جو تمہارے آنے کی جگہ ہے دنیا میں اور تمہاری آنے کے کانا آخرت میں اس کو جانتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا جان جو ہوا. ساری بات یہ ہے, اسی واسطے سے کتاب کیا جاتا ہے کہ اس کو مانو, نہیں مانتے تو پھر خاص کم جان پا شکوا تعجب کی بات ہے. یقول الذین آمنوا لولا نزل سورۃ کسی کو نہیں کہہ رہے میرے کوئی یوجنا اپنے لولا نزل سورۃ, یہ زبانی مسلمان یعنی منافق کہتے رہتے ہیں, یقول کہتے رہتے ہیں لولا نزل سورۃ, کوئی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں حکم جہاد کا ہو, کہتے رہتے تھے فیضہ انزلت, لیکن جب آپ کوئی صورت اترتی ہے جو واضح حل مانا ہے منسوخ نہ ہونے والی ہے, یعنی اس میں جہاد کا حکم ذکر کیا گیا ہے, آپ دیکھ پر اندر منہ گئے کے ان لوگوں کے چہرے دیکھ لگا, جن کے دلوں کے اندر روگ ہے بیماری ہے نفاق کا, وہ تیری تو ایسا دیکھتے ہیں نا جیسے موت کی بے ہوشی تاری ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دیکھتا ہے جانو بہت آ گئی ہے. آمنی سے مراد ہے زمانی مسلمان, یعنی منافق ایسے منافقوں کے لیے تباہی ہے. فرماتے ہیں طاعت و قول معلوم, اصل میں تو ہے رسول کی فرما برداری چاہیے ہے, اور کچھ پوچھے سیدھی طرح پر بے لاگ نمبر جواب دینا چاہیے. خیر عدم الامر ہے, جس وقت اعلان جنگ ہو گیا تھا اس وقت کہنے اور کرنے میں صرف کرتے, یعنی کہتے بھی کہ سچی بات ہے, اللہ کو اپنا سچا ہونا دکھا دیتے اور پھر کر کے دکھا دیتے کہ ہم یہ جہاد میں جا رہے ہیں, یہ اگر ایسا ہوتا تو کہنا خیر اللہ ہوں, ان کے حق میں بہت بڑا مفید ہوتا, کہتے بھی تم سے کوئی بعید نہیں, کیا لاتا ہے تم ان تمل تم ہم تم سے کتنی بڑھا رکھو, اگر تم کو اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے, اپنے رشتے ناطوں کو منقطع ہی کر ڈالو گے, اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم تو ایسے ہی کرو گے, اس واسطے کر کے حد تم جان پال ٹھیک نہیں, تمہیں یہیں قدر کر دیا جائے, کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی ہیں وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی, پھر ان کو بہرا کر دیا, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, یا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, یہ کہ دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین الشیطان سول لهم املا لهم, باقی جن لوگوں کو دین کا سیدھا راستہ صاف طور پر معلوم ہوا پھر بھی وہ اپنے الٹے پاؤں پھر کر مرتد ہو گئے, شیطان نے مرتدین کو یہ بات ہراساں کر کے دکھائی اور ان کی امیدوں کو درار کر دیا. سب والا ہوں ان کو آراستہ دکھا دیا, آراستہ کر کے دکھا دیا. مال کبھی کالو نہیں کرو مال ضرور لاؤ سب ہیں ان کو, ان کو ڈھیل دے دی. اسی طرح رحمٰن رحیم ہے, یہ ہے وہ ہے. لال کبھی ان مناسبوں کا اس استعداد کا سبب کیا ہے, ان مناسبوں کے اس استعداد کا سبب کیا ہے, وہ یہ ہے کالو. انہوں نے کہا ہے مناسبوں نے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے نازل کردہ توحید وغیرہ کے حکموں کو ناپسند کرتے ہیں, ان کا تو یہ منافق آدموں کے ساتھ ساز بازا کرتے ہیں پوشیدہ طور پر کل خوشیاں ہے نہیں, یوں جا کے کہتے ہیں سمتی ہو تم فی بازل امر ہو فلانا یہودی ہو کوئی شہن ہو مشرق ہو, ہم بعض باتوں میں تمہارے کہنے پر چلیں گے, ہم محمد کی بات نہیں مانیں گے. یہ تمہارے کانوں میں ہم بات کہہ رہے ہیں سمجھ لو, وہ ان کو نہ پتہ چلے مندیوں کو کیوں کر کے کہتے ہیں اللہ عالم اسرار ہم ہو جتنا مرضی کا نا خوشی کر لو کانوں کے اندر باتیں کر لو ہیں, اللہ کی راز دارانہ باتوں کو خوب جانتا ہے, تمہاری خبر لوں گا پر وقت آئے گا کئی بھائی رات ہو وقت سوزا ہے جس وقت نرنے میں آ جائے گی جان, دیکھیں گے کہ ہاں ان کا بنتا ہے طریقوں کا جو ان کا مرد ساتھ بات یوں کرتے ہیں کہ جب یوں کہتے ہیں فکر ہو جاتا ہے مت ہم ان بنائے گا تو پھر اس وقت ان مرتدین کا کیا حال ہوگا جب رشتے ان کی جان سمجھ کرتے ہوں گے ان کے منہ پر مارتے ہوں گے ان کے چچڑوں پر مارتے ہوں گے, ہاں ہر بار ان کے چچڑوں پر ان کے سنیوں پر مارتے ہوں گے. یہ سلوک کیوں ان کے ساتھ کیا جائے گا, اس وجہ سے انہوں نے وہ روش اختیار کیا جو روش خدا کو ناراض کرنے والی تھی, جس روش سے خدا ناراض ہوتا تھا وہ روش انہوں نے اختیار کی. وکاری ہوں رضوان ہو انہوں نے رضا الہی کو بلا جانا, اس وقت خدا نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے. جن کے دلوں میں مرنے میں فاق ہے کیا وہ کیا سمجھے ہوئے ہیں رنگیوں بڑے جلدا ہوا دکان ہو کہ اللہ ان کی دلی عدالتوں کو کبھی ضائع ہی نہ کرے گا, خدا کو پتہ نہیں ہے تمہاری دلی عدالتیں ضائع کریں گے ان کا نفاق آشکارا ہو کے رہے گا. اللہ سے ایک اور بات ہے, جو بصیرت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک بصیرت ہوتی ہے نا ذہانت سے انسان معلوم کر لیتا ہے اور بندے کے چار چلن سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ آیا تھا, یہ علم غیب نہیں ہوتا یہ نشانی ہوتی ہے, نشانی سے پتہ چل جاتا ہے سمجھے نا جی, اس کو علم غیب نہیں کہتے. ہاں حضرت تو آپ کو بصیرت آپ کو حضرت نے عطا فرمائی ہے, اس سے ہی آپ کو ان کی نفاق کا اندازہ ہو جائے گا. ولو جاؤ اور اگر ہم چاہتے ہیں میں آتا ہوں تو ہم آپ کو وہ تمام منافق بتا دیتے, پھر آپ ان کی صورت ان کی ہلیے سے پہچان لیتے, یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے, ہلیے سے پتہ چل جاتا غلط بننا بھی قوم, اور اب بھی آپ ان کے اندازے گفتگو سے ان کو اچھی طرح پہچان لو گے جو اکڑی اکڑی بے اطمینانی باتیں کرتے ہیں, اکڑی اکڑی باتیں کرتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح پکے نہیں, اور ہلیا دیکھ کر کے انسان ہی پہچان جاتا ہے. ایک جگہ ایک مسلمان ہے عالم بڑی داری ہے اس کی, سب کھڑا کرتے ہر طرف سکھوں کی بڑی بڑی داری ہوتی ہے, انہیں پتہ نہ لگے گا کہ یہ سکھ ہے یہ مسلمان عالم ہے, پتہ لگے گا. میں چھوٹا سا تھا ہندو میں پڑھتا تھا تو ہندو سے مجھے ہوں چوٹی سے پتہ چلتا ہے, چوٹی یہاں چوٹی ان کی ہوتی تھی جن میں رنگوں کی چوٹی ہوتی ہے ان کی چھوٹی ہوتی ہے, دیکھتے ہوئے پتہ لگا یہ ہندو ہے, مگر کبھی ایسا ہوا تھا وہ کٹ کے پہنے ہوئے پتہ چلے تو ان کے شکل دیکھنا چاہیے ہندو ہے, حالانکہ مسلمان بھی جاری ملاتے ہیں ہندو بھی جاری ملاتے ہیں, ہندو کا ہزار ملانا فرض ہے, ہندو کا ہزار ملانا فرض ہے, اس وجہ سے وہ جاری مٹاتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں جاری مٹانا حرام ہے, جاری رکھنا واجب ہے, پھر بھی مٹاتے ہیں. مگر صاحب ایک جاری منٹا مسلمان ہو, ایک جاری منٹا ہندو ہو, سامنے کرے پار دو پتہ لگ جائے گا یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے یہاں سے جائے جو ہے ہمارا یہ حرم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالم سیر تھا فرمائی تھی, ان کی سب ہماری لڑائی بھی تم نے ثابت کرنا ہے. صحیح پتہ چلتا بنا ان مدار کا پتا نہیں چلتا کہ اس کا مطلب یہ ہوا سامنے آدمی نبی سے پڑھ گیا کہ نبی کو تو بغیر ان مدار کے بعد کا پتہ نہیں چلتا, عامی آدمی ہڈیوں سے اور ان چیزوں سے پتہ کر لیتا ہے. ریس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تم تو نہیں کرتے ہو, ذرا نبی کی تعریف نہیں ہے, مدار بتانا یہ نبی کی تعریف نہیں بلکہ تو ہے. کیونکہ انسان عام آدمی کیا جو کوئی پتہ لگا لیتا ہے, کیا بھائی پتہ لگا لیتا ہے, اور شکل دیکھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے. ایک کا غمگین اور غمگینی دل کے اندر ہوتی ہے, مگر آپ کے چہرے کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو غم ہے کوئی لگا ہوا. دل میں خوشی ہے, حالانکہ خوشی دل کے اندر ہے, مگر دوسرے کو کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں یار کیا بات ہے, میرا خوش خوشی آ جب کیا میرا دل باہر کو دیکھا تم میرے دل میں خوشی ہے بھائی, تیری شکل بتا رہی ہے. یہ میرا نہیں, جو نبی ان چیزوں نبی میں نہیں پہنتا تھا بات بنایا نہیں میں رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہوا تو نبی جا رہے بالکل بچیا کے سب کا نظر اللہ نظر آ رہے ہیں. ان میں غیر سے بغیر ہوتا نہیں رہتا, ہم ان میں غیر سے بغیر معلوم کر لیتے ہیں ان نشانیوں سے. نبی کو بغیر نشانی گڑی ہے, وہی میں غیر کو بغیر نہیں پتا چلتا, نشانی مجھے بھی نہیں پتا چلتا. نبی اللہ نظر آ رہے ہیں کہ توہین ہے پیغمبر کی, ان کا غیر ثابت کرنا پیغمبر کے لیے توہین ہے, اس کی تعریف نہیں. اللہ تم سب کا مال بھوک جانتا ہے, ورن ابل کم ہم ضرور تم سب کی افزائش کریں گے, جہاں تک کہ تم یہ جہاد کرنے والے اور مصیبتیں برداشت کرنے والے ہم ممتاز کر دکھائیں گے, ورن ابل اخبارکم تاکہ ہم تمہارے دوسرے حالات سے بھی تمہیں آزمائیں گے. ان لوگوں نے قبل وسلم کو بھی ملائے بے شک وہ ممکن ہی جو اللہ کے راہ سے آپ بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں, رسول کی مخالفت کرتے ہیں, بادل کے کل کو سیدھی راہ کھل گئی ہے, نہیں لوگوں کو راج ہے خدا کا کچھ نہیں گزار سکتے, ایک تو اللہ ان کے تمام معاملات طے کر دے گا جو مومن ہیں. اے مومنوں اطاعت کرو اللہ رسول کی, اپنے اعمال کو مال کے طرح ضائع نہ ہونے دو, وہ کامیاب ہیں اللہ کے راہ سے روکتے ہیں, میں مر گئے تو پھر کیا رکھتے ہیں, کبھی ان کو نہیں بچے گا خدا. اس واقعہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو, ہمت نہ ہارو, کم ہمت نہ بنو, وہ تبو میرے سل میں لا تبو میرے سل میں خود بخود آپ ہی کپال دوسرا کی دعوت نہ دو اور سلا کر لے نہ کام تمہیں نہ لو, فکر نہ کرو تم غالب ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارے آمار کے سلام میں کمی نہیں کرے گا, بڑا سلام ملے گا یاد کرو گے. دیکھو حدیث کا رہنا کیا ہے, دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں دنیا میں رہے, اور دنیا کی زندگی کیا چیز ہے جی, نہیں جاتی رہ تم امال ہے تم نہیں کل کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے امال کے ثواب کو. ٹھیک ہے, واتا رہ جاتے رہو, واتا رہ جاتے رہو, اس کا نام ہے کم کرنا. ہاں دنیا کی زندگی تم آج جی کا بہلانا ہے اور کھیل ہے, اور اگر تم ایمان لائے شیر سے بچتے رہے اللہ تعالیٰ تمہیں عجم ثواب دے گا, تمہارے مال نہیں مطالبہ کرے گا کہ کتنا مال لایا ہے, بلکہ اعمال دیکھے گا کتنے عمل لایا ہے, تو مال نہیں دیکھے گا. تم یہ سر سن رہا یہ ہو تم کم کروں مجھے خرید کر بتانے تم, کیونکہ اگر وہ تم سے تمہارا کل مال طلب کرنے لگے سارا مال یہ ہو تم اور طلب کرنے میں مبالغے سے کام لے, جلدی کر جلدی کر سارے کو نکال جلدی کر سب یوں کر کے چلنے لگ جا, تم کو پھر کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دلی نہ تمہاری ظاہر کر دے گا. اس بات سے کل جتنا ہو سکتا ہے دیتے رہو اللہ کے راہ میں. ہاں تم ہاں اللہ تمہیں تم نکل نہیں سبھی دن رہا, سنو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے, تم میں جب وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرتا ہے حقیقت میں اپنی ذات سے بخل کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا. کیوں اللہ کو تو ضرورت کچھ نہیں ہے, وہ تو ہے غنی, کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ ہم تمہیں بتا رہا تم سب اس کے محتاج ہو, اور اگر تم روگی دانی کرو گے وہ تمہاری جگہ تمہارے غیروں کو لے آئے گا. پھر کیا کرو گے؟ تمہارے غیروں کو لے آئے گا. پھر وہ تم جیسے بصیر اور نافرمان نہ ہوں گے. اس واسطے کر کے موقع کو غنیمت سمجھو کہ یہ